بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي. مثل ما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا. في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. ما استعانوا بكفور، دينهم دوما مصون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، د صحابه کرامو د سیرت مختصر لړۍ شروع وا. نن په دې مجلس کې د الله رب العالمین په توفیق او فضل سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل مبارک صحابي مختصره تذکره کوو. دا هغه انسانو چې د هغه د ژوند درې ملسیزي په آخر کې نبی علیه الصلاة والسلام دغه د توحید دعوت شروع کو، او په دې وخت کې دغه کس په قریشو کې ډیر د عزت خاون، ډیر مالدار او د نسب په اعتبار سره ډیر پورته انسانو، او هغه ډیر لایق د دې خبرې چې اسلام راوړي، لکه څنګه چې د دې امزول او ایمانونه راوړي، لکه سعد بن ابي وقاص، مصحب بن عمر، او دغه شان نورو اوچتو خاندانونو خلکو او د دې امزول او ایمانونه راوړي. خو دغه انسان د پاره مانع خپل پلار وګرځیدو. ستاسو څه فکر دی چې د دې پلار نوم بسی؟ نو د پلار د مکی هغه لوی جابر او لوی مشرکو، هغه انسان چې دغه په لاس باندې الله رب العالمین د مؤمنانو ایمانونو امتحان اخستی وو، په مؤمنانو باندې امتحانات او تکلیفونه راوستل، او مؤمنان الله رب العالمین ثابت قدمه وساتل. د مؤمنانو صدق هغه د دغه جابر انسان د ظلمونو د وجه نه ښکاره شو. او نوم یې دی ابو جهل. دغه یو نوم یې بس دی چې ابو جهل څوک وو او څنګه انسانو، بیا هر یو مشر کشر، هر یو ماشوم او هر یو زنانه پیژني. نو پلار ابو جهل، او دغه کس نوم عکرمه بن ابي جهل المخزومي و، د قریشو سردارانو کې یو مشر، او د قریشو په شهسوارانو کې یو تکړه شهسوار. کله چې نبی علیه الصلاه والسلام د حق او د توحید دعوت شروع کو، نو ابو جهل دغه په خلاف باندې ولاړو. عکرمه دغه ابو جهل زوی، نو د خپل پلار د غیرت او د خپل پلار د رای او فکر او نظر د وجنه نبی علیه الصلاة والسلام په خلاف باندې ودرېدو، او هغه ته سخت تکلیف ورکو. صحابو ته ډیر زیات تکلیفونه ورسول. اسلام او مسلمانانو باندې داسې کړاوونه او داسې تکلیفونه او داسې تنگدستیانې راوستلې چې د پلار سترګې به پاغه باندې خېدلې. نو کله چې د بدر په ورځ باندې د د پلار ابو جهل د شرک لخکر د بدر په لور باندې را ورسو، واقسم باللات والعزى الا يعود الى مكه الا اذا هزم محمدا ونزل ببدر واقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. بلات العزى باندې قسم وکو، تر هغه وخت پورې به زما کې ته نه راګر زما، تر سو پورې مې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکست نه ورکړې، او په بدر کې به درې ورځې پاتې کېږم، دلته به اوخان الالومه، او دلته به شرابونه څکم، او دلته به د موسیقۍ محفلونه جوړوم. د وجنه چې په عربانو باندې زما حیثیت باقی پاتې شي، چې څوک بیا زمنګ د حکم نه، زمنګ د نظام نه، او زمنګ د قانون نه سرغړونه ونه کی. نو کله چې ابو جهل دې مارکی ته راتلو، د دې زوی عکرمه دا د خپل پلار خلاصو، او دا د هغه مټو په دغه لاس باندې به نیول کول. خو خبره دومره وه چې لات او عزا د ابو جهل دغه دعا او دغه وینا قبول نه کړه، ځکه چې هغه اورېدل نشي کولی. نه یې هم په دې معرکه کې او په دې جنگ کې ابو جهل ته بریا ورکړه، ځکه هغه خپله عاجزان دي، هغه مخلوق دي، هغه د نفع او د ضرر او د بریا او د شکست دا توان او دا صلاحیت او دا قدرت نه لري. نو د معرکی په اخر کې هماغه وه چې دا ابو جهل راوغورځېدو او خپل د زوی عکرمه ولیدو چې د مسلمانانو نیزو د ده د پلار وینې څکلې او په خپلو غوږونو باندې د پلار هغه اخري سلګۍ هم ولیدلې. او عکرمه مکې ته په داسې حال کې راوګرځېدو چې د خپل پلار د قریشو سردار جسد هم په مدینه کې په بدر کې پریښدو او ده ته صرف او صرف د تیښتې لار پاتې وه. دومره توانه وسې هم ونه شو چې د خپل پلار دغه مردار بدن دا راوړي مکې ته او په مکه کې خښ کړي. مسلمانانو د ابو جهل او د قریشو مشرکانو نور یو څو مشرانو جسدونه راواخستل او د بدر په یو کوی کې گزار کړه او د پاسه په شګې ورواړولې. نو د دې ورځې نه عکرمه د اسلام سره یو بل پړاو شروع شو. مخکې خو دې وجنه دښمني کوله د خپل پلار د غیرت د وجنه، د دین وروسته وسته د دښمنۍ رخ هغه د پلار انتقام طرف ته واوړېدو. نو عکرمه او د ده په سیر باندې یو څو نور کسان چې پلاران او مشران په بدر کې د مسلمانانو د لاس نه مردار شوي و، د هغوی په سینو کې د انتقام ورونه بلیدل او د مکې ټول خلک انتقام ته هڅول، تر دې پورې چې د احد واقعه او د احد جنگ رامنځته شو. دغه عکرمه بن ابي جهل د احد میدان ته حاضریږي، د ده ښځه ام حکیم هم حاضریږي او دغې ښځو به د لښکر نه وروسته چمبې وهلې، ډولونه به وهل او مختلف قسمه سندرې به ویلې. چا به چې بېغیرتي کول او چا به چې د تیښتې کوشش کوو، نو دوی به ورته پیغورونه ورکول. هغه به د پیغور د وجې نه راستنېدو او بیا به چې کوم د جنګ ته ور مخامخ کېدو. قریشو په خپل ښي طرف شهسوارانو باندې خالد بن ولید ټاکلی وو او په چپ طرف شهسوارانو باندې عکرمه بن ابي جهل ټاکلی وو. د دواړو شهسوارانو مسلمانانو سره قوي جنگ وکړ، خو الله رب العالمین لږ وخت وروسته مسلمانانو ته فتح ورکړه. خو د فتح نه وروسته چې کله بعضی مسلمانانو نه خطایی وشوه، بعضی صحابه کرامو نه اجتهادن د نبی علیه الصلاة والسلام یو امر په ځای نه شو، د هغې تعمیل یې ونه کړ، نو دا مشرکان د شا د طرف نه راغلل او مسلمانانو باندې سخت امتحان راغی او ظاهره کې بریا هغه د کفارو په برخه باندې شوه. تر دې پورې چې ابو سفیان دا خبره وکړله چې زمنګ نن د احد ورځ دا د بدر ورځ بدله شوه او د هغې انتقام شو. همدغه شان د خندق په غزا کې چې کله مشرکانو مدینه محاصره کړه، نو عکرمه بن ابي جهل د ده صبر نور ختم شو او نور د محاصره په دې باندې تنګ شوه. په دغه خندق کې او په دغه کنده کې د داسې یو ځای وکتو چې هغه لږ تنګ وي او خپل اسې په هغې کې ورګزار کړ او مسلمانانو طرف ته ورغې. بیا د عکرمه پسې یو څو کسانو نور هم ور ودنګلې او د دغه خندق نه ورتیر شو. مسلمانانو سره مبارزې د پاره او جنگ د پاره د هغې سنګرونو ته ور ورسېدل چې په دغه کسانو کې د قریشو مشهور پهلوان عمر بن عبد ود العامري دا هم پکې شامل و. نو کله چې دغه عمر بن عبد ود الله رب العالمین مردار کو، نو عکرمه تم بله لاره پاتې نه شوه او بیرته واپس تیغ ته وکړه، خپل لښکر سره یو ځای شو. کله چې د مکې د فتح ورځ وه او قریشو د نبی علیه الصلاة والسلام دا دومره لوی لښکر ولیده، د صحابه کرامو جذبې ولیدله، د هغې ایمان ورته معلوم و، د هغې جنگ ورته معلوم و، د هغې میړانه ورته معلومه وه، او د نبی علیه الصلاة والسلام دا وینا هم ورته ورسېده چې څوک جنگ نه کوي موږ ورسره جنگ نه کوو. نو قریشو ټولو اتفاق وکړ په دې خبره باندې چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر سره جنگ نه کوو، ځکه توان نه لرو د دې جنگ کولو. خو عکرمه بن ابي جهل او یو څو نورو ځوانانو دا فیصله او دا پریکړه وکړه چې نه موږ به جنگ کوو. قریشو ټولې لارې همدغه شان خالي پریښه دي، خو په یو لار کې عکرمه ودرېدو، خپل لښکر راټول کو او ویل چې زه جنگ کوم. دغه عکرمه په طرف باندې خالد بن ولید رضی الله عنه ورغې، جنگ ورسره شروع کو. د لږ جنگ نه وروسته کله چې ملګري اکثر سمړ شو او څه وتښتېدل، نو عکرمه هم پوه شو په خپل شکست باندې، میدان پریښد او په تیښته باندې بریالی شو. د دې نه د عکرمه د دښمنۍ او عداوت اندازه کیږي چې په هر موقع کې په هر جنگ کې هغه مسلمانانو سره سخت دښمنۍ کړې ده او کوشش کړی دی چې مسلمانانو ته اسلام ته سخت ضربه ورکړي. خو کله چې مکه د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس کې پریوته، په دغه وخت کې عکرمه سخت حیران شو چې زه اوس څه وکړم. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام خو عام قریشو ته عفو کړې وه، خو یو څو کسانو نومونه اخستی وو. که دا تاسو چیرته په کعبه کې په بیت الله شریف کې د کعبې غلاف پورې زوړند هم ولیدل په هماغه ځای کې وجنی، دا د فتنې سرونه دي او دی بیا هم فتنه را پیدا کولی شي، دی بیا هم فتنه راولاړولی شي، دغه خلک ووجنی. په هغې کې یو نوم د عکرمه و. نو دې وجنه عکرمه پټ په پټه باندې یمن په لور باندې روان شو، یمن ته لاړو ځکه بل ځای دې دپاره پناګاه نه و. لږ وخت وروسته د عکرمه ښځه ام حکیم راغله، نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو او بیا ورته وویل چې اې د الله نبی علیه الصلاة والسلام، عکرمه ستا د یلې نه تللی دی یمن ته، او زه تا نه دا مطالبه لرمه چې تا هغه ته امن ورکه. نبی علیه السلام ورته امن ورکه. ام حکیم د عکرمه ښځه د امغه وخت نه روانه شوه، خپل خاوند په لور باندې روانه شوه چې هغه راولي او د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر کی. ځان سره خپل یو غلام واغستو. کله چې لږ غوندې مزل وکړو په لاره کې دغه غلام د ام حکیم نه د بدکارۍ مطالبه وکړه، سره د دینه چې ام حکیم مسلمانه وه. نو دغه ځای یوازې و او دغه ډاګه وه. ام حکیم ورته تمې ورکولې تر دې پورې چې د عربانو یو قبیلې خواته ورسېده، هغې ته واقعه بیان کړه چې دا زموږ غلام دی او دا ځان سره وتړی، او خپل روانه شوه د یمن په لور باندې. کله چې د تهامه علاقه کې د سمندر غاړې ته عکرمه یو کشتۍ والا سره خبرې کولې، عکرمه ورته ویل چې ما د سین نه پوری باسه. هغه ورته ویل چې اسلام به راوړې، د هغې نه وروسته به تا پوری باسم، کنه دغه شان تازه نه پوری باسم. عکرمه سخت حیران شو، ورته ویلې وای زه خو د دغه لا اله الا الله کلمې نه راتښتېدلی ما، ته ماته دلته دا خبره کې او بله کشتۍ هم نشته. په دې کې ام حکیم ور ورسېده او ورته ویل چې یبن عم جئتك من عند افضل الناس وابر الناس وخير الناس. اده ترزویہ زتا تا د داس انسان د طرف نه راغلی ما چې هغه په خلکو کې تر ټولو غوره دی، ډیر زیات نیک انسان دی او په خلکو کې د ټولو نه بهترین انسان دی. د محمد بن عبد الله د خوانه تا تر راغلی ما ستا په اړه باندې داغه نه امن طلب کړی دی، هغه ما ته امن را کړی دی، لهذا خپل ځان په هلاکت کې مو غورځوه. کریمه ورته ویل وای آیا تا ور سره خپله خبرې کړې دي؟ ام حکیم ورته ویل چې آو ما ورته خپله دا خبره کړې ده او نبی علیه الصلاة والسلام منظوره کړې ده. نو ام حکیم ورته ډاډ ورکوو تر دې پورې چې کریمه ډاډه شو او را روان شو خپلې ښځې سره مکې په لور باندې بیرته را وګرځېدو. په لاره کې ښځه او خاوند را روان دي. په یو یوازې ځي کې دغه عکرمه د خپلې ښځې د خپل خاص حق مطالبه وکړه، د کوروالي مطالبه وکړه، خو ام حکیم کلک انکار وکړه او ورته وی ویل انی مسلمه وانت مشرک، زه مسلمان یم او ته مشرکې، ته څنګه ما ته رانږدې کیږي؟ دا هیڅکله نه کیږي. په دغه وخت کې عکرمه تعجب وکړه چې دا څنګه خبره ده، ته خو زما ښځی او من خو سرداران یې، من ته ښځې چیرته داسې خبره کولی شي؟ خو نن چې زما دا ښځه داسې خبرې کوي، معلومیږي دا چې دغه اسلام دا ډېر یو عظیم الشان سیز دی او ډېر یو عظیم الشان کار دی. کله چې عکرمه مکې ته رانږدې شو، نبی علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته وفرمایلې سیأتیکم عکرمه ابن ابي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. زرد چې تاسو ته به عکرمه بن ابي جهل راشي په داسې حال کې چې مؤمن او مهاجر بی، نو پلار ته وله بد رد مو وایست، پلار وله بد مه یادوئ، ځکه مړی بد یادول ژوندي ته تکلیف او ضرر ورکوي او مړی ته دا حسم نه رسیږي، ځکه بیم خامخا پلار دی، پلار باندې انسان خفه کیږي. نو لږ وروسته عکرمه او د هغې ښځه ام حکیم د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته حاضر شو. کله چې نبی علیه السلام خبر شو نو ډېرې خوشحالۍ د عمله نبی علیه الصلاة والسلام خپله جبه وغیره پرېښدل او همدغه شان مجلس ته راغې چې عکرمه راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام کېناستو او عکرمه ولاړو د هغې مخې ته، ورته وویل یا محمد ان ام حکیم اخبرتنی انک امنتنی. ای نبی علیه السلام، ام حکیم ماته ویلي دي چې تا ماته امن راکړی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې رښتیا وای او ما ته امن درکړی دی. عکرمه ورته وای الامه تدعو یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم ته کوم شي طرف ته دعوت کې؟ ستا دعوت را ته بیان کا. نبی علی السلام ورته فرمایلی ادعوك الى ان تشهد ان لا اله الا الله واني عبد الله ورسوله وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه. د اسلام ارکان ورته بیان کلو چې زما دعوت خو امدغه توحید په لور باندې دی، د نیکو اعمالو دعوت زور کوم خلکو ته. ګوره عکرمه دا خبرې اورېدلې وي، خو لیکن په دغه نظر او په دغه فکر او په دغه سوچ باندې د دین مخکې دا خبرې نه وي اورېدلې. نو ډېر اثر یې پرې وکړ او وی ویلې والله ما دعوت الا الى حق وما امرت الا بخير. قسم په الله ته خو حق طرف ته بلنه ورکې او ته په خیر باندې او په نیکو کارونو باندې امر کې. بیا یې ویلې چې اے نبی علیه السلام قسم په الله ته د نبوت نه مخکې په من کې ډېر یو نیک انسان وې او ډېر یو رښتونی انسان وې. او ورته یې ویل چې لاس دې راوګوت کا او دغه اقرار یې وکړه انی اشهد الله اله الا الله واشهد انک عبده ورسوله. زه ګواهی کوم چې د الله رب العالمین نه سوا بل څوک معبود نشته او ته د الله رب العالمین بنده یو دغه رسول. بیا عکرمه ورته ویل چې اے نبی علیه الصلاه والسلام ما ته یو غوره کلمه وخایه چې زه وایم. نبی علیه السلام ورته همدغه کلمه وخوده. عکرمه ویل چې د دین وروسته بل څه وایم. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې دا وایه اشهد الله واشهد من حضر اني مسلم مجاهد مهاجر. زه الله گوا کوم او کوم خلک چې حاضر دي دا ټول گوا کوم چې زه مسلمان ما زه مجاهد ما زه مهاجر ما. عکرمه رضی الله عنه دا خبرې وکړلې. د دین وروسته نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل اے عکرمه د نن وروسته چې ته د مانه څه شی غواړې دا ټول زه تاته درکوم. عکرمه ورته ویل چې زما غوښتنه دا ده انی اسالک ان تستغفر لی کل عداوه عادیتکها او مقام لقیتک فیه او کلام قلته فی وجهک او غیبتک. عکرمه رضی الله عنه ورته فرمایي چې اے نبی علیه الصلاة والسلام زما نور هیڅ نه دی پکار، خو صرف او صرف مطالبه مې دا ده، عارض مې دا دی چې زما دپاره د الله رب العالمین نه ستا د دښمنۍ بخښنه وغواړه او ستا په خلاف مې چې کوم جنګونه کړي دي او ستا په اړه باندې چې ما کومې خبرې کړي دي مخامخ مې ستا بېعزتي کړې ده یا ستا نه وروسته پیش شه ما چې کوم غیبتونه ستا کړي دي د دې بخښنه ما ته رب العالمین وکړي، نور زما هیڅ نه دی پکار. نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعا وکړه رب العالمین د چې ما سره کومه دښمنی کړې ده او دا چې په کومه لار باندې ستا د دین درنا او ستا د دین نور مړه کولو دپاره تللی دی او د چې زما په اړه باندې څومره خبرې کړي دي زما بې عزتي کړې ده دا ټول ورته معاف کړي، دا ټول ورته وبخې. په دې وخت کې عکرمه رضی الله عنه مخ دا ډېر زیات د خوشحالۍ نه وپړقېدو او لا اله الا الله کلمې وویلې. او بیا نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې اې دا الله نبی علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین د دین او د لار په خلاف مې چې څومره خپل مال لګولې دی دا غي په دوه چند مال به د الله په لار کې لګوم او هم د غرنګ د شرک د پاره مې چې څومره جنگونه کړي دي دا غي په دوه چند به وسته الله رب العالمین په لار کې ز جنگ کوم. نو د هغه ورځې وروسته عکرمه رضی الله عنه یو مضبوط شاه سوارو چې د جنگ په اول صفونو او اول خطونو کې به حاضرو، سخت سنگر کې به حاضرو، د رب العالمین به ډیره زیاته بندگی کوله، هغه ته به شپه ورځ ولاړو، د الله رب العالمین کلام او قرآن کریم د دې تلاوتونه به کول او دا مصحف به راغستو په خپل مخ باندې به کې خدو او بیا به ویل چې کتاب ربی کلام ربی دا زما د الله رب العالمین کتاب دی، دا د هغه کلام دی، دا هغه وینا ده او د الله رب العالمین د ویرې د وجې نه به جړلې. او نبی علیه الصلاة والسلام سره چې کوم لوس کړو هغه بالکل پوره کړو. په هر غزا کې به مخکې روانو تر دې پورې چې کله د یرموک جنگو عکرمه رضی الله عنه داسې په دې کافرو باندې ورغې لکه په سخته ګرمه ورځ کې یو تګ انسان چې اوبو ته ډېره زیاته اشتها کیږي همدغه شان په دې کفارو باندې حملې کولې. او کله چې جنگ سخت شو، کله چې یو سنگر سخت شو، نو عکرمه د خپل اس نه کوز شو، خپل د توري اغه تیکې دای مات کو، د رومیانو په صفونه کې ورننه وته. نو خالد بن ولید ورته ویلې لا تفعل یا عکرمه فان قتلك سيكون شديدا على المسلمين. اے عکرمه دومره سختې ته ځان مور کوا، کته شهید شې نو ته یو مشر انسانې، ته یو قومندانې، ته چې کم دې د انخماسیانو اميري، نو ستا په مامورینو باندې به دا خبره لږه سخته وګرځي. عکرمه ورته سوی الیک عنی یا خالد، فلقد کان لک مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سابقه، اما انا و ابی فقد كنا من اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعني اكفر عما سلف مني. ورتويل خالد ما بريدا تخد النبي عليه الصلاه والسلام سر السابق لري تاخو من مخك اسلام قبول كره دي او ز او زما بلار من خد النبي عليه الصلاه والسلام په خلاف باندې ډیر کلکو تما بريدا چې زخ په پوخاني گناهونه ورجومه. او بي ويلي لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وافر من الروم اليوم. ما نبي عليه السلام سر دمر جنگون کړي دي او نن بزد روميانو نه تختمه. ان هذا لن يكون ابدا، دا هچري نشي کېدي. بيب مسلمانانو کې اعلان وکو من يبايع على الموت، ما سره په مرگ باندې بيعت سوق کوي. نخبل تر حارس بن هشام د ابو جهل ورور حارس بن هشام دو سره بیعت وکو، زرار بن ازور او سلور سو مسلمانان ور سره په مرگ باندې بیعت وکو. نو دا ټول په اولو صفونو کې جنگیدل. د خالد رضی الله عنه خیمه په خوا کې د سخت جنگ وکو او د اغنه ډیره زیاته دفاع وکړه تر دې پورې چې الله رب العالمین مسلمانانو ته فتح نصیب کړه. بریا د مسلمانانو وګرځیدا، خو دغه بریا چې مسلمانانو ته ملاویږي دا د مجاهدینو په قربانیو باندې، یو سو استشادی ظلمیو په قربانی باندې، انغماسی ظلمیو په قربانی باندې راځي. اسې بریا نه ملاویږي. فتح چې راځي، نصرت چې راځي، تمکین چې راځي، غلبه چې راځي، په دې کې د ځوانانو وینې پکار وي او په دې کې همتونه پکار وي، په دې کې قربانی پکار وي. نو الله به د الله رب العالمین د طرف نه فتح او نصرت هغه راځي. نو د بریا سره سره د یرموک په دغه ځمکه باندې درې مجاهدین زخمیان پراته وو. سیرتی روایت دی، حارس بن هشام، عیاش بن ابي ربيعه او عکرمه بن ابي جهل، دا درې واړه زخمیان دي. په دې کې حارس اوبه غواړي، کله چې اوبه ورته مجاهدینو راوړي نو په دې کې عکرمه ورته وکتلې. نو حارس په خپل وراره باندې رحم راغې او وی ویل چې زما دې وراره ته اوبه ورکي. کله چې هغې ته اوبه وړلې، په دې کې عیاش اوبو طرف ته وکتلې، اغي غختلې. نو عکرمه دومره ایثار وکه چې دغه وبو عیاش ته وروړي. کله چې هغه ته وبو وړلې، هغه شهید شو. دا خینه بیرته راوګرځولې، عکرمه ته ورمخ کې کړې. په دې کې چې قتل عکرمه رضی الله عنه دام شهید شو، بیا چې وبو حارس ته راوړلې، نو دغه حارس رضی الله عنه دا هم شهید شو. دا درې واړه صحابه کرام شهیدان شویو. خو موږ او تاسو ته او تلپاتې دنیا ته داسې د ایثار مثالونه وړاندې کړل چې قومونه او ملتونه د دغه مثالونه وړاندې کولو څخه عاجز دي. دا زمونږ صحابه کرام زمارونو. الله رب العالمین دی د دې ټولو نه راضی شي. او رب العالمین دی اگر حوض کوثر اوبه پې وسکی چې دا غې نه وروسته بیا تند نه وي او د جنت په نعمتونو دی الله رب العالمین دغه خلق ماړه کی. دا عکرمه بن ابي جهل چې یو وخت د نبی علیه الصلاه والسلام سرسخت دښمن، خو بیا چې اسلام راوړي بیا دومره اعمال کوي، دومره جنگونه کوي، دومره غزاګانې کوي چې هغه مخکنی دښمنی راته الله رب العالمین معاف کړي. د کفر په صف کې څنګه سخت وم، همدغه شان په اسلام کې د کفارو په ضد باندې زه سخت عملیات وکم، ځان لپاره اعمال جمع کم، پخوانی ګناهونه خپل ځان نه وروزم. نو زما عزتمند ورونو، موږ او تاسو ته د عکرمه رضی الله عنه په سیرت کې د قربانۍ، د فداکارۍ، د ایثارۍ یو ناشنا مثالونه او عبرتونه پراته دي. رب العالمین دی موږ او تاسو ته هم د هغې په نقش قدم باندې د تللو توفیق را نصیب کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.